كذبت عاد عاد نے جھٹلا دیا فكيف كان عذابي ونذر تو کیسے تھا میرا عذاب اور میری تنبیحات میرا ڈراوا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی جو تند تھی صرصر شمال کی اس باد تند کو کہتے ہیں جو سردیوں میں چلتی اس وجہ سے اہل عرب اس کو ایام النحسات بھی کہتے ہیں کیونکہ جن دنوں میں یہ ہوا چلتی ہے ہر چیز جل جاتی ہے قحط کا سا عالم ہو جاتا ہے اور اس میں ایک ٹھہر بھی ہوتی ہے یعنی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے تو قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تباہ کیا ایک ٹھنڈی ہوا کے ساتھ روایات میں آتا ہے کہ یہ بدھ کی شام تھی جب تم تیز یخ سرسراتی ہوئی ہوا شدت کے ساتھ چلی اور یہاں بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب کوئٹہ ویو آتی ہے اور ایک دم سردی آتی ہے تو اس کے بعد وہ جسم میں عجیب سی اکڑن اور ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے جو بہت کمفرٹیبل نہیں ہوتی تو ان کے ہاں بھی عام دنوں میں سخت ٹھنڈی ہوا چل پڑی اور پھر وہ تیز بھی بہت تھی اور سات راتیں آٹھ دن چلتی رہی ہر چیز میں گھس گئی بند کمروں کے اندر بھی اس کا زور اور پریشر تھا اور اس ہوا کی شدت کی وجہ سے لوگ دیواروں سے جا ٹکریں کھاتے تھے اب آپ دیکھیں نا کہ ہوا چلے یا کوئی بھی پریشر سے چیز آئے جو آپ کو دھکیل گئی ہو تو پٹک کے وہ دیوار کے ساتھ مارے کسی کو درخت کے ساتھ مارے جب طوفان آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف چیزیں اڑ اڑ کے پھر ٹکرا رہی ہوتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے بچپن میں ایک واقعہ دیکھا کہ ایسے ہی آندھی چلی اور میں چھت پر تھی تو ایک گھر پر ٹین کی چھت انہوں نے ڈالی ہوئی تھی تو ہوا کی شدت سے وہ ٹین کی چھت پوری اڑی اور دوسری جگہ جا گری اور وہاں شاید کچھ لوگ سو رہے تھے یا کیا تو پتہ چلا کہ وہ شکر ہے سب بچ گئے ورنہ اگر وہ کسی کے بھی اوپر جا پڑتا سب تو بچنا محال تھا تو جب تیز آندھی چلتی ہے تو بعض اوقات مکانوں کی چھتیں تک اڑ جاتی ہیں جسے پہلے بھی آپ قرآن پاک میں بارہا پڑھ چکے ہیں اور یہ ہوا جب تک چلتی رہی جب تک کہ سب ختم نہ ہو گئے اور مرنے کے بعد بھی کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح ہوا ان کو ادھر ادھر پٹکاتی رہی اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ہوا ان کو اٹھا کے پھینکتی تھی تو ان کے سر دھڑ سے الگ ہو جاتے تھے گردنیں ٹوٹ کے گر پڑتی تھی اتنی شدت ہوتی تھی یا گردنیں کٹ جاتی تھی انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر ایک منحوس دن اب بذات خود دن تو کوئی منحوس نہیں ہوتا لیکن ان لوگوں کے لیے یہ دن منحوس ثابت ہوا کیونکہ ان کے لیے اس میں عذاب آیا تھا مثلا فرعون کی غرقابی کا دن فرعون کے لیے منحوس تھا لیکن بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا دن تھا تو دن بذات خود یا وقت بذات خود کچھ نہیں مگر یہ کہ آپ کے اعمال اس کو آپ کے لیے خوش قسمتی یا بد قسمتی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اس لیے یہ جو ہمارے ہاں علم نجوم کی روح سے کہتے ہیں فلاں دن بڑی برکت والا اور فلاں دن بڑا منحوس ہے یہ سب غلط باتیں ہیں اس دن شادی نہ کرو اس دن سفر نہ کرو کیونکہ یہ نحوست والا دن ہے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ان پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ یہ شرک کی قسم میں سے ہیں آپ کے بھی علم میں ہوگی یہ بات کہ بعض وقت لوگ شادی کی تاریخ طے کرنے سے پہلے نجومی وغیرہ سے رابطہ کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اس نام کے بچے کی اور اس کے والدین کا نام یہ ہے اور اس بچے کی اور اس کے والدین کا نام یہ ہے ان کی شادی کے لیے یہ تاریخ ٹھیک رہے گی اس طرح کی خبریں نہ معلوم کرنی چاہیے اور ایسا کرنا شرک ہے اس سے بچنا چاہیے نجومی کو کیا خبر ستاروں کو کیا خبر کہ کون سے دن میں کیا ہونے والا ہے نحوست کا اصل مفہوم کیا ہے کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ہر انسان کی نحوست اس کی اپنی گردن میں لٹک رہی انسان کے اچھے یا برے اعمال اس کو خوش قسمت یا بد قسمت بناتے ہیں اور پھر یہاں پر لفظ مستمر ہے مستمر لفظ پھر دوبارہ آیا تو مستمر کا کیا معنی ہے گزرنے والا بھی اور اثر رکھنے والا اور مستقل کے معنوں میں بھی قرار پکڑنے والے میں بھی یعنی ان کے لیے ایک مسلسل یا مستقل طور پر نحوست کا دن بن گیا۔ تنزع الناس، اکھاڑ کے پھینک رہا تھا لوگوں کو۔ تنزع، نزع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھینچنا، یعنی اکھاڑ کے پھینک رہی تھی لوگوں کو ہوا۔ کوئی شخص اپنی جگہ پر ٹکا نہیں رہ رہا تھا، یعنی جیسے تو زمین کی جو پل ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے کہ نہیں، تبھی ہم زمین پر جمے ہوتے ہیں نا۔ لیکن اس روز ہوا کی طاقت زمین کی پل سے بھی زیادہ تھی، زمین تو اپنی طرف کھینچ ہی رہی تھی، ہوا نے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا اور قوت کے ساتھ لوگوں کو زمین سے اٹھا لیا۔ تنزیو، نزا کا کیا معنی؟ کھینچ کے اٹھا لیا، اکھاڑ لیا۔ تنز الناس، لوگوں کو اٹھا رہی تھی، یعنی اتنی شدید ہوا تھی کہ لوگوں کا زمین پہ ٹھہرنا محال تھا، اور آندھی انہیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہی تھی، پٹخا رہی تھی۔ اور لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہم آجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہوں کھجور کے درخت کے، منقعر، جو جڑ سے کٹ چکے ہوں۔ انسان کیسے نظر آ رہے تھے؟ گویا کھجور کے درخت ہوں جن کو جڑ سے کاٹ دیا گیا ہو۔ اگر کوئی درخت جڑ سے کٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گر پڑتا ہے۔ تو وہ گرے پڑے تھے۔ اصل میں قوم عاد بہت طویل القامت تھی، بہت اونچے قد کے لوگ تھے، بہت صحت مند لوگ تھے، قوی لوگ تھے، اس لیے خاص طور پر ان کی ڈیڈ باڈیز کا بھی یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مرے ہوئے وہ کس طرح لگ رہے تھے۔ ان کو کھجور ہی کے تنوں سے کیوں تشبیہ دی؟ کیونکہ کھجور کا تنا بھی بہت لمبا ہوتا ہے۔ تو جب ایک طویل تنے والا درخت کاٹ کے پھینکا جائے تو کیا منظر نظر آتا ہے؟ کبھی کٹا ہوا درخت دیکھا؟ اس میں صرف کٹنا ہی بات نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک حسرت کی فیلنگ بھی ہوتی ہے۔ کہ درخت جب کٹ کے گر جاتا ہے تو بڑا ایک وحشت ناک سا منظر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری قوم اور ان کے لمبے تڑنگے انسان کٹے ہوئے درختوں کی طرح زمین پر بکھرے ہوئے تھے، اور ہوائیں ان کو مرے ہوئے حال میں بھی پٹخا رہی تھی اور ادھر ادھر آگے پیچھے رول بیک کر رہی تھی۔ سورۃ الحاقہ میں منقعر کی جگہ خاویہ کا لفظ آتا ہے، جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ کھوکھلا تنا ہلکا ہوتا ہے نا، تو یہ بھی کھوکھلے تنے کی طرح ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بھاری تنا ذرا مشکل سے ہلتا ہے، لیکن اگر کھوکھلا ہو تو اس کا گھومنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ اس کا گھومنا پھرنا یا اس کو ہلانا یا اس کا ادھر ادھر کوڑے کی طرح بکھرنا مختلف ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، آندھی چل رہی، ذرا آپ امیجن کریں ان ساری چیزوں کو، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس قسم کا عذاب تھا۔ سخت سردی کا موسم ہو، تیز ہوا چل رہی ہو، لوگ ٹھٹھرے ہوئے ہوں، پھر یہ کہ وہ اتنی تیز ہو کہ کسی کا قدم زمین پہ نہ جمے، اٹھا اٹھا کے ان کو پھینکے، کوئی کہیں اسٹرینگل ہو جائے، کوئی کہیں پٹکا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب وہ زمین پہ گرے ہوئے تھے اور ہوا پھر بھی چل رہی تھی، تو جیسے کوڑا کرکٹ بکھر جاتا ہے، کوئی ادھر رول رہا ہے، کوئی ادھر رول رہا ہے، ایسی تباہی پری ان سب کے اوپر، ایک نحوست کا منظر نظر آتا تھا۔ کئی فکانہ عذابی و نذر، دیکھو تو صحیح کیسے تھا میرا عذاب۔ کئی فکانہ عذابی، یہ بہت اسٹرانگ ورڈ ہے، کئی فکانہ عذابی۔ اہل مکہ، تمہیں یاد نہیں کہ اس قوم کے ساتھ کیا بھی تھی جو اتنی ترقی یافتہ مضبوط جسم کے مالک تھی؟ کیسا عذاب آیا ان پہ میرا؟ و نذر، کیسی تھی میری تنبیہات، کس طرح میں نے ان کو خبردار کیا؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ گویا قرآن پاک میں گزشتہ اقوام کے واقعات سے سبق سیکھنا، نصیحت حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں تاکید کے لیے کہ دیکھو ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، سمجھ میں آنے والی باتیں بیان کی۔ کوئی فلسفہ اور منطق کی کتاب نہیں ہے یہ، کوئی مشکل ٹرمینالوجی والی کتاب نہیں ہے، بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ جو بھی اس کو سمجھنا چاہے، ایک معمولی سمجھ کا انسان یا ایک فلسفی، ہر ایک کے لیے اپنے اندر درس نصیحت رکھتی ہے۔ دنیا کے علوم پڑھ کر انسان کی نگاہ کس طرح کائنات کو دیکھتی ہے، اور اللہ کی کتاب پڑھ کر یہ نگاہ کس طرح بدلتی ہے، وہ نگاہ کیا ہے جس میں عبرت نہ ہو۔ یعنی ان آیات میں جس عذاب کا ذکر ہے وہ اجتماعی عذاب ہے نا. ایک ہوتا ہے انڈیویجول کا ڈوبنا, انڈیویجول کا گرنا اور مرنا, یہاں پوری پوری قوم ڈوب رہی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ وہ سین کیا ہوگا کہ جب سطح بڑھ رہی ہے پانی کی اور انسان اپنے سامنے دیکھ رہا ہے وہ ڈوب گیا وہ ڈوب گیا وہ ڈوب گیا, اور سب اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہے اور کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. ہر شخص پناہ لینے کے لیے دوڑ رہا ہوگا لیکن کوئی جگہ پناہ لینے والی تھی ہی نہیں. حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا سآوی الی جبلی یعصمنی من الماء, کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا دے گا. لیکن کیا ہوا, نوح علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا لا عاصم الیوم, آج کوئی بچانے والا نہیں. وحال بینہم الموج, اور ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ ایک موج آ گئی اور اس کو بہا کے لے گئی. فکان من المغرقین, ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. اسی طرح جب قوم عاد پہ آندھی آ رہی ہوگی تو آپ سوچیں کہ جب آندھی آتی ہے تو سب لوگ اپنے کھڑکیاں دروازے بند کرنے لگتے ہیں. تو بند کر رہے ہوں گے, کوئی کسی کھو میں گھس رہا ہوگا, کوئی کہیں پناہ لے رہا ہوگا, اور ہر ایک اپنی اپنی فکر کر رہا ہوگا اور ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے گر رہے ہوں گے, پڑ رہے ہوں گے, مر رہے ہوں گے, لیکن کوئی کسی کے لیے ریسکیو کا کام نہیں کر سکتا ہوگا, کوئی کسی کو بچا نہ سکا, نجات دلا نہ سکا. کتنا دہشتناک منظر ہے نا, کہ جب اجتماعی طور پر پوری کی پوری قوم ایک عذاب میں گرفتار ہو اور ایک دوسرے کو حسرت سے دیکھے اور کوئی کسی کے کام نہ آ سکے. آپ دیکھیں گے کہ ہر واقعے کے بعد یہ بات بار بار ریپیٹ کی جائے گی, تو کئی کا کانا عذابی و نذر. اس میں آگے قوم سمود کا ذکر ہے اور وہاں بھی واقعہ بیان کر کے پھر اسی پہ توجہ دلائی گئی کہ دیکھو کیف کان عذابی و نذر, کیسے تھا وہ میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈراوے. ایک ذلت بھی محسوس ہوتی ہے نا اس میں کہ اتنے سٹرانگ لوگ ہوں اور پھر ہوا جیسی لائٹ چیز کے ساتھ ان کو پٹھا دیا جائے. کذبت سمود بن نذر, سمود نے ڈراموں کو, تنبیہات کو, ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا. فقالو, پھر وہ کہنے لگے ابشرم منا واحدن نتبعو, ابشرم منا, کیا ایک انسان بشر ہمی میں سے, واحدن جو اکیلا ہے, نتبعو, ہم اس کی پیروی کریں, اس کے پیچھے چلیں, اس کو فالو کریں. یعنی نمبر ایک تو بشر ہے, نمبر دو ہمی میں سے ایک ہے, اور نمبر تین اکیلا ہے, کوئی بڑا سردار نہیں, کوئی بڑا جتھا اس کے ساتھ نہیں, ایسے شخص کو ہم کیسے فالو کر لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی وجوہات بھی کچھ ملتی جلتی تھی, قریش کے سردار انہی بنیادوں پر جھٹلاتے تھے آپ کو. تو وہ کہتے تھے اتنا اذن لفی دلال وسعر, اگر ہم ایسا کر لیں یعنی آپ کا اتباع کر لیں تو گویا ہم بھٹک جائیں, ہم گمراہی میں مبتلا ہیں, وسعر اور جنون میں, یعنی پھر تو ہماری عقل ہی ماری گئی. یعنی اس کا اتباع کرنے کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم بہک گئے اور ہماری عقل ماری گئی. دلال کا لفظ تو واضح ہے, سعر سعیر کی جمع ہے, آگ کی لپٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. یہاں اس کو دیوانگی یا شدت اور عذاب کے مفہوم میں لیا گیا ہے, یعنی جس طرح جہنم میں آگ بھڑکتی ہے نا, تو اسی طرح دیوانے انسان کے اندر بھی ایک بھڑکاؤ ہوتا ہے جو اسے دیوانگی پہ مجبور کرتا ہے, اس لیے وہ پھر وائلنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جنون کی کیفیت کا ذکر ہے یہاں, کہ اگر ہم پیغمبر کو مان لیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم تو بالکل ہی دیوانے ہو گئے, ہم تو بھٹک ہی گئے, ہم تو مجنون ہو گئے, ہماری تو عقل ماری گئی. اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا, کیا ڈالا گیا ذکر یعنی نبوت علیہ, اس پر, من بیننا, ہم میں سے, یعنی بس یہی ایک شخص تھا جس پہ خدا کا ذکر نازل کیا گیا. بل ہوا کذاب اشر, بلکہ وہ سخت جھوٹا ہے, اترانے والا ہے. کذاب کا لفظ تو معلوم ہے اور اشر متکبر کے معنوں میں یا حد سے بڑھنے والے کے معنوں میں, یعنی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پہ بڑائی جتانا مقصود ہے اس کا, یعنی اس کے اس کام کے پیچھے غرض کیا ہے کہ ہم پہ بڑا بن کے دکھائے. نعوذ باللہ, ان کے الفاظ میں یہ شیخی خورا ہے یا حد سے بڑھنے والا متکبر ہے جو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہے. اشر کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے دماغ میں اپنی بڑائی کا سودا سما گیا ہو، پھر اس کی بنا پر وہ ڈینگے مارنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیعلمون غدًا، ان قریب یہ کل جان لیں گے، من الکذاب الاشر، کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور متکبر ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام یا یہ خود۔ اور غدن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے یا پھر دنیا کے عذاب کا دن۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں ان کے لیے بطور آزمائش کے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے مطالبے پر پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی تھی۔ فرتقبہم، پس ذرا انتظار کیجئے، پس آپ ان کا انجام دیکھتے رہیے، انتظار کیجئے، واصطبر، اور صبر کیجئے، یعنی صبر کے ساتھ ان کا انجام دیکھتے رہیے اور ان کی ایزاؤں پہ صبر کیجئے۔ ونبئہم، اور ان کو بتا دیجئے، ان الماء قسمت بینہم، کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا۔ قسمت کا معنی تقسیم کیا ہوا، یعنی ایک دن ان کی اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم۔ کل شرب محتضر، کل ہر شرب پانی پینے کی باری محتضر حاضر کی گئی ہے، یعنی ہر ایک کا حصہ اس کے ساتھ ہی خاص ہے، جو اپنی اپنی باری پہ حاضر ہو کے وصول کر سکتا ہے، دوسرے دن نہیں لے سکتا۔ ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی پہ آئے گا۔ فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی، جس کا نام تاریخ میں قدار آتا ہے، قدار بن صالح۔ فتعاتا، تو اس نے پکڑا۔ تعاتا کا لفظی معنی ہوتا ہے پکڑنا، اور یہاں مراد ہے تلوار پکڑی یا اونٹنی کو پکڑ لیا اور ایک جسارت کی۔ فعقر، پھر اس نے کونچے کاٹ ڈالی، اور جب اونٹ کی کونچے کاٹ دی جاتی ہیں تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی اس کے پاؤں کے پیچھے کی رگیں۔ فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی کہ آؤ اور اس کو پکڑو۔ فتعاتا، تو اس نے پکڑ لیا، یعنی بڑی جسارت کرتے ہوئے اور ہمت افزائی کے ساتھ، اور آگے بڑھ کر کونچے کاٹ ڈالی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر، تو کیسے تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً، بے شک ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، واحدتن ایک ہی، یعنی دھماکہ۔ فکانو، تو وہ ہو گئے، کہشیم المحتضر، مانند گھاس کے، حشیم سوکھی گھاس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ المحتضر، محتضر کا لفظ جو ہے یہ حضیرہ سے ہے، کھیت کی باڑ بنانا، اور حضیرہ بمانا محضورہ ہے، محضور ہوتا ہے نا جس چیز کو محفوظ کیا گیا ہو۔ آپ نے جانوروں کے رہنے کی جگہ دیکھی ہے، جیسے گائے بھینس وغیرہ جہاں رہتی، تو عموماً جس جگہ پر وہ رہتے ہیں اس کے آس پاس ایک باڑ سی بنا دی جاتی ان کو اندر بند رکھنے کے لیے۔ اور عموماً یہ باڑ جو ہے وہ سوکھی گھاس اور لکڑیوں کی بنتی، اینٹوں کی نہیں ہوتی یہ دیوار۔ تو محتضر کا لفظی معنی کیا ہے؟ باڑ بنانے والے کی، جو باڑ ہے اس کی طرح ہو گئی۔ اور وہ باڑ جو ہے وہ کس پر مشتمل تھی؟ گھاس پھوس پر۔ کبھی آپ نے کپاس لگی ہوئی دیکھی؟ کپاس کا پودا کافی سخت پودا ہوتا ہے، نرم نہیں ہوتا جیسے گلاب وغیرہ کا پودا، اچھا خاصا سٹرونگ ہوتا ہے، لیکن اس پر ایک ہی دفعہ پیداوار ہوتی۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے ایک دفعہ کپاس اس سے چن لی تو آپ اس کو وہیں چھوڑ دیں، اگلے سال پھر اس پہ کپاس آ جائے گی، ایسے نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ کپاس کی چنائی کے بعد وہ کپاس کے پودے جو ہوتے ہیں وہ سارے کاٹ لیے جاتے ہیں، اس کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ کافی سخت ہوتی ہے۔ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، ان کٹے ہوئے پودوں کو لائن در لائن رکھتے جاتے ہیں، ایک کے اوپر ایک، اور پھر اس سے ایک چار دیواری سی بنا لیتے ہیں، تو ایک باڑ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو مزید چننے کے لیے اس میں سوکھی گھاس وغیرہ ڈال دیتے ہیں، لکڑیاں وغیرہ۔ یعنی ایک دیوار تو ہوتی ہے نا اینٹوں کی، اور ایک دیوار کس طرح ہوتی ہے؟ کٹے ہوئے درختوں اور پودوں اور گھاس وغیرہ کی۔ ویسے تو باڑ جو ہوتی ہے وہ ایک محفوظ دیوار کا کام کرتی ہے، بعض وقت کیا ہوتا ہے جانور وغیرہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، اگر وہ چھوٹی چھوٹی ہو، جب جانور اس کے اوپر سے گزر جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹوٹے پھوٹے تنکے گھاس بکھری ہوئی ہو, تو وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک اجڑا ہوا کھیت ہو یا کوئی اجڑی ہوئی جگہ ہو. یعنی جب ان پہ عذاب آیا تو عذاب کے ختم ہونے کے بعد اس علاقے کا سین کیا تھا, جیسے باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہر طرف بھس بکھرا ہوا ہو. قوم سمود کے اوپر بھی شدید قسم کا عذاب آیا تھا, ان پہ ہوا بھی چلی تھی, پتھروں کی بارش بھی ہوئی اور دھماکہ بھی ہوا, اور اس دھماکے سے اور عذاب سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ گئی, یہ بھی ختم ہو گئے اور پوری تہذیب اور تمدن کا خاتمہ ہو کر رہ گیا. یعنی قوم سمود کی بوسیدہ لاشیں کس طرح نظر آ رہی تھیں, جیسے باڑ والے کی باڑ رون دی گئی ہو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا, ہے کوئی جو نصیحت پکڑے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ, قوم لوط نے بھی ڈراموں کو جھٹلا دیا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا, بے شک ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ بھیجا. حاصب حسب سے ہے نا, حسب جہنم, پتھر کا ایندھن, جہنم کا ایندھن. پتھروں کی بارش بھیجی ان پر, الا آل لوط, سوائے آل لوط کے. یعنی ہوا کے اندر کنکریاں تھیں اور وہ کنکریاں ان پہ ایسے برسی جیسے بارش برستی ہو. نجیناہم بسحر, آل لوط کو ہم نے رات کے آخری حصے میں نجات دے دی, عذاب سے بچا لیا. اور آل لوط سے مراد یہاں لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں, ان میں آپ کی بیوی شامل نہیں تھی. نعمت من عندنا, ہماری طرف سے بطور نعمت, کیا چیز بطور نعمت تھی؟ عذاب سے بچا لیا جانا. کذالک نجزی من شکر, اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو بھی شکر گزار ہو. یعنی صرف انہی کو ہم نے عذاب سے نجات نہیں دی بلکہ آئندہ بھی جو لوگ شکر گزار ہوں گے ان کو ہم اسی طرح عذاب سے بچا لیں گے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا, اور البتہ تحقیق ڈرایا ان کو, خبردار کیا ان کو لوط علیہ السلام نے, بَطْشَتَنَا, ہماری پکڑ سے, یعنی عذاب آنے سے پہلے ہی ہماری گرفت سے انہوں نے ڈرایا تھا اپنی قوم کو. فَتَمَارَوْا, تو انہوں نے جھگڑے کیے, شک کیا, بِالنُّذُرِ, ڈراموں میں, یعنی انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی, ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا, خبردار کیا, اللہ کی پکڑ سے آگاہ کیا, لیکن انہوں نے ماننے کی بجائے اپنے پیغمبر سے جھگڑے کیے اور ڈراووں کی کوئی پرواہ نہ کی بلکہ اس میں شک کیا. تمارو کلش مرا سے ہے نا, مرا کے دونوں معنی ہوتے ہیں, شک کرنا, جھگڑنا. اور اس کے برعکس کیا کیا؟ جو فرشتے عذاب لے کر آئے تھے ان کے ساتھ برا عمل کرنا چاہا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ, اور البتہ تحقیق انہوں نے بہلایا اس کو اس کے مہمانوں کے بارے میں. یہ جو راودوہ کا لفظ ہے, مراودت کہتے ہیں اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کو بہلانا پھسلانا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی آزمائش کی تھی, فرشتوں کو خوش شکل نوجوان لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا. اب جو ہی انہیں پتا چلا, کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے بتایا تھا قوم کو, جب انہیں پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر کوئی مہمان آئے ہیں اور خوبصورت نوجوان لڑکے ہیں, تو وہ چڑھ دوڑے اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو پھسلانا چاہا اس کے مہمان کے بارے میں, یعنی باتوں میں لگا کر ان مہمانوں سے برا کام کرنا چاہا. اراودوہ کا معنی کیا ہے؟ بہلایا اس کو یا مانگا اس کو, ان دئی ہی اس کے مہمانوں کو, یعنی لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو ان کی قوم کے لوگوں نے مانگا کہ تم اپنے مہمانوں کی حفاظت نہ کرو, انہیں ہمارے حوالے کرو, ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں. حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے, اتنا بگڑا ہوا ذوق تھا ان کا کہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے کہ یہ مہمان ہیں کون. تو جس قوم کے اندر اپنے مہمان کی عزت و تکریم ہی نہ ہو, اور آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں کہ جو مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، یعنی کئی ایسی خبریں یا واقعات سننے میں آتے ہیں کہ لوگ کسی کے گھر مہمان بن کے اترے تو ان کا مال چرا لیا گیا یا پھر ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اور یہ قوم تو عام بد اخلاقی کی بجائے اس پرلے درجے کی بد اخلاقی پر اتری ہوئی تھی. یعنی آپ ذرا امیجن کریں، یہ وہی فرشتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے گئے ہیں، ان کو اولاد کی خوشخبری دی ہے، وہاں سے لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور آ کر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے. ان کی بیوی نے جو خیانت کی تھی وہ یہی تھی. فخانتاہما کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں کہ قوم کو مخبری کر دی کہ آج بہت خوش شکل نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں، جس جس کو ان کے ساتھ برا کرنا ہے وہ پہنچ جائے. تو وہ گروہ بن کر لوط علیہ السلام کے گھر آدم کے مجرم لوگ اور باتوں میں لگانے لگے، پھسلانے لگے، بہلانے لگے مہمانوں کے بارے میں، اور کیا کہا کہ ان کو چھوڑ دو تاکہ ہم ان سے اپنا مقصد پورا کریں. لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے تھے. قرآن پاک میں پیچھے گزر چکا ہے نا کہ وہ کہنے لگے کہ الیس منکم برجل رشید، تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ کاش کوئی ایسی جگہ ہوتی جس میں میں پناہ لیتا. او آوی الی رکن شدید، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، شرمندہ نہ کرو. یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں جن سے تم اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ نکاح کر کے ایک فطری طریقے پر زندگی بسر کر سکتے ہو. لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا اور کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ ما نرید، ہم کیا چاہتے ہیں. کیونکہ سورۃ ہود وغیرہ میں تفصیلات گزر چکی. فتمسنا عیونہم، تو ہم نے ان کی آنکھیں موند دی. آنکھیں موند دی کا کیا مطلب ہے؟ انہیں پھر کچھ نظر ہی نہ آیا، وہ فرشتوں کو کچھ بھی بگاڑ نہ سکے. فذوقوا عذابی ونذر، بس چکھو میرا عذاب اور میرے ڈراوے. اور تمسنا کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس سے اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ ہر طرح کی اخلاقی حس ختم ہو گئی تھی، اللہ کے غضب اور لعنت کا شکار ہو چکے تھے. اس لیے ان کے نزدیک اچھے برے کا فرق بالکل ختم ہو چکا تھا. وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور البتہ تحقیق صبح کی ان پر عذاب میں جو ہمیشہ رہنے والا تھا، مستقر. اور یہ عذاب کیا تھا؟ ان پہ پتھروں کی بارش برسی تھی. اور صبح کا لفظ خاص طور پر کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ عربوں کے ہاں عموماً حملہ صبح کے وقت ہوتا تھا. اکثر ان پر مصیبت رات کے پچھلے پہر میں سحر کے وقت آتی تھی، جب لوگ گہری نیند سوئے ہوئے ہوتے تھے. آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ زیادہ گہری نیند رات کے آخری حصے میں آتی ہے، تہجد کے وقت. تو یہ لوگ بھی بالکل بے خبر اور غافل تھے کہ اچانک ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا. فذوقوا عذابی ونذر، بس چکھو میرا عذاب اور میرے ڈراوے. اب آپ دیکھیں یہ بھی دو دفعہ لفظ آیا ہے یہاں، فذوقوا عذابی ونذر. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا، ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟